محمد صلى الله عليه وسلم الكريم اما بعد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یہ آیت جو میں نے پڑھی قربانی کے بارے میں ہے جس میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو قربانی میں گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے دل کی تقویٰ کی کیفیت پہنچتی ہے. وہ اس آیت سے قربانی کے تین اجزاء کا تذکرہ ہو گیا. قربانی جو ہے یہ مشتمل ہے تین اجزاء پر, یعنی قربانی کا سلسلہ تھری آئٹمس تین اجزاء پر مشتمل ہے, ایک گوشت, ایک خون اور ایک اس کی بے دل کی کیفیت. ہمیشہ کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں اس کو آیت بیان کیا کرتی ہے, آیت منشن کرتی ہے نا ان چیزوں کو کرتی ہے جو ضروری ہوتی ہے. تو قربانی میں ضروری تین باتیں, گوشت, خون اور دل کی کیفیت. خون جو کیسے ہوگا وہ تو طبیعت سے ہوگا کہ جب جانور لے کر رضبہ کریں گے خون گرے گا, اور اس کے بعد جو ہے تو پھر خون کے بعد گوشت وجود میں آئے گا, اور جب یہ دو باتیں ہو گئی تو تب یہ تقوی کی کیفیت پیدا ہو گئی. کیونکہ وہ تو مانوی اور روحانی چیز ہے, وہ دو باتیں کام مکمل ہونے کے بعد وجود میں آتی ہے. اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اس آیت کی تفسیر میں جو مسٹر پرویز اور مسٹر گاندھی جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جانوروں کا ضیاع ہے, جانور ضائع ہو رہے ہیں اور پیسہ ضائع ہو رہا ہے, تو اس میں تو آیت میں نہیں آیا ہوا, تو اس لیے میں آیت کو بار بار زور دینے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دل کی تقوی کی کیفیت تو تب وجود میں آئے گی, یعنی وہ اور اسپرچل شے تب وجود میں آئے گی. پہلے مٹیریل دو چیزیں وجود میں آئے, وہ خون ہے اور گوشت ہے. جانور سب ہو کر خون گرا جسے کہا کہ دماغ ہوا جو ہوں وہاں تو گوشت اس کا ہو, اور یہ دو باتیں ہوں تو پھر ان میں اخلاص کی کیفیت, دل کی کیفیت, اخلاص کی اللہ کی رضا, قربانی کے جذبے کی, یہ ساری باتیں پھر اللہ کو پہنچتی ہیں. اس لیے سارے گراہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ آج ہوا سنت ابیر ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے, اس کے بدلے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا ملے گا کہ قربانی کا جانور ہے کہ کھال کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں تو نیکی ملے گی. بڑی حیرت ہوئی کہ دوبے اور بیل پر تو بہت زیادہ بال ہوتے ہیں, ان کا فرسٹ روپ یا رسول اللہ کہ جو دوبے کی کھال ہے ہاں اس پر بھی اتنے بال اتنی نیکیاں ملیں گی اس پر بھی. اور قربانی کا جانور جو ہے یہ بروز قیامت جو ہے اپنی ایسی حالت میں آئے گا اور یہ پرسرار کی سواری بن کر اپنے قربانی کرنے والوں کو پار کر کے لے جائے گا. اور ہم لوگ ایک ڈاکٹر صاحب آئے, انہوں نے کہا ڈاکٹر اس طرح یہ ہمارے محلے میں بہت غریب عورت ہے, اس زمانے میں 4000 خرچہ قربانی کا آتا تھا کہ 4000 ہم اگر اسے دے دیں اور قربانی نہ کریں تو زیادہ اچھا نہیں ہوگا. یہ مسئلہ یہ ہے کہ قربانی صاحب نصاب ہے, وہ آدمی جس کے پاس اضافی پیسے ہیں. اگر آپ اتنے ہمدرد واقع ہوئے ہیں کہ آپ نے اتنا خیرات کر دی غریبوں پر کہ آپ صاحب نصاب نہ رہے, آپ کے پاس کوئی پیسے نہ رہے, تو بس قربانی نہ رہی آپ کے ذمہ. لیکن آپ نے 4000 دے دیے, پھر بھی آپ صاحب نصاب ہیں, پھر بھی قربانی آپ کے ذمہ ہے. اور 4000 دے دیے آپ نے, پھر صاحب نصاب, پھر بھی قربانی آپ کے ذمہ ہے. اور اس موقع پر ہم یہ نہیں سوچتے جی پاکستان ڈے منایا گیا جی کتنا خرچہ آئے, 2000 روپئے خرچہ آئے, 2000 روپئے خرچے کو پاکستان ڈے بنانے کی جگہ بجائے اگر آپ غریبوں میں تقسیم کرتے تو ایسا نہ ہوتا. کیا ہوا, تقریریں ہوئیں, گاڑیاں چلیں, نعرے ہوئے, جنگیاں بنائی گئی, کوئی معاشی کام تو نہیں ہو اس میں, معاشرے کو معاشی سپورٹ کا کوئی اکنامیکل بینیفٹ تو اس کو نہیں ہوا. لیکن آپ 2 روپے تو خرچ کر ڈالے, یہ آپ غریبوں کو دینے کا نہیں سوچ رہے تھے. فوجی والے صاحب آپ سمجھتے نہیں ان باتوں کو, یہ تو پاکستانی جذبہ ہے حاصل کیا ہم اس کے نتیجے ہیں, پاکستانی جذبہ اس پر زور لگے. یہ ان باتوں کی آپ کو سمجھ نہیں ہوتی ہے, یہ خرچہ کوئی خاص خرچہ نہیں ہے, اس کے نتیجے میں آزادی کا اور پاکستانی کا جذبہ ہم نے حاصل کیا ہے. تو میرے بھائی یہ جانور کو ذبح کرنے کے نتیجے میں ہم قربانی کا جذبہ حاصل کر رہے ہیں. یہ وہ سادہ سا فوجی تھا, اس نے مجھے بات سنائی, اس نے کہا کہ جس وقت سیالکوٹ کے سیکٹر پر انڈیا کا سب سے بڑا زنگ عظیم کے بعد کی تاریخ حملہ ٹینکوں کا جو ہوا تھا, تو اس نے کہا کہ بڑا ویر میں جو امریکیوں کا بیس تھا اس زمانے میں ان کے پاس ٹیلی کاسٹنگ کی فیسلٹیز تھی محدود اپنے پاس, ٹیلی ویژن تو پاکستان میں نہیں تھا. کہتے ہیں انہوں نے سارے کو ٹیلی کاسٹ کر رہے تھے, یہ اس بیٹل فیلڈ کو یہاں یہ بڑا بیر میں ٹیلی کاسٹ کر رہے تھے, دیکھ رہے تھے کہ ہم ان کی ملازمت پر تھے, بڑا بیر تھے ہم بھی دیکھ رہے تھے. تاکہ اتنا بڑا میلہ جب آیا تو ہم نے دیکھا, ہمیں اندازہ ہوا کہ بس صاحب تو یہ نہیں رک سکتا, یہ سیدھا جا کر بس لاہور میں رکے گا اور پاکستان گیا. یہ جب سرحد کے قریب ہوا تو سرحد میں بنکر کھلے ہوئے تھے, بنکروں سے فوجی نکلے ہیں اور جتنا ان سے گرینیڈوں سے اور اینٹی ٹینک گن سے جو ہو سکتا ہے انہوں نے کیا ہے. کہ اس کے بعد وہ فوجی کدھر گئے, بس ریلے کے نیچے ہی ہم دیکھے, ہم نے نہیں دیکھے اس آدمی کی گواہی. ابھی بھی جو ہے تو یہ اب ذرا گاؤں ہے, کوئی میرے پاس آئے تو میں آپ کو بلاؤں کہ آپ کو آنکھوں دیکھا ہاتھ سنائے. میں نے کہا وہ جو بکروں میں سے تھے انہوں نے اس ریلے کو الٹ کے رکھ دیا, اور جب ٹرینکوں کی اگلی لائن جو الٹ کر رکھتی جائے راستہ بلاک ہو جاتا ہے, پچھلے پھر تیار ہے آپ اپنے جہازوں سے بمباری کریں اور بس رگڑیں, تو بس پھر ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. تو اس جذبے قربانی سے آپ کے فوج کے ثبوتوں نے اس وقت آپ کے ملک کو بجایا کہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہو اور یہاں چل کر رہے ہو, یہ قربانی کا جذبہ. تو جس دن قربانی خریدنے کے لیے گھر میں بات ہوتی ہے تو پوتے نواسے سارے میرے الگ سارے درجن سے جمع ہیں, وہ سارے جمع ہوتے کہ دار جان کے پاس آؤ اور سنو کہ قربانی کیا ہے. قربانی کی کہانی گھر میں شروع ہو جاتی ہے, چھوٹے درجن بچے پھر ان کے سامنے سارا تذکر آتا ہے کہ ایسے اسماعیل علیہ السلام تھے, ایسے ابراہیم علیہ السلام تھے, پھر ایسے باپ نے بیٹے سے کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں تجھے ذبح کروں, تو تیار ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں میں اللہ کو بدلہ بولنے کے لیے, کیوں نہیں تیار ہوں گا, ابا جان آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. قال يا بطي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه من يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وبچہ جب اتنا بڑا ہو گیا کہ دوڑنے بھاگنے لگا, نہیں 2 سال کا بچہ ادھر ادھر پھرتا ہے, دوڑ دوڑتا بھاگتا ہے, باتیں کرتا ہے, اس کی باتیں کتنی پیاری ہوتی ہیں, جو بھی سنتا ہے کتنا لطف آتا ہے. اس کے بارے میں حکم آ گیا کہ ذبح کر, انہوں نے کہا کہ بیٹھے کر مجھے اللہ پاک کا حکم ہو گیا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں. فرض مادا کرا تو کیا کرا اس کے بارے میں, کیا دیکھ کر کیا رہتا ہے اس کے بارے میں. کہا رہے یا رہتے فرما تو جو اللہ نے حکم دیا ہے بجام کر گزری ہے ستجنی ان شاء اللہ ہم نے صابرین ان شاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. فلما اسلما دونوں نے اللہ کے حکم کو مان لیا, اتلّہ زمین اور پیشانی کے بعد بیٹے کو گرا دیا اور شریف کھینچی اور اللہ نے زبانے سے بچایا اور آواز آئی کہ ناد یا ابراہیم کل صدق کر رو یا انا کردار نجد المحسنین اے ابراہیم انہیں تو خواب کو سچا کر دکھایا. تو ایک کلاس چلتی ہے قربانی کی ہر گھر میں, ہر گھر میں ایک کلاس چلتی ہے اور کلاس چلنے کے بعد یہ ایک پریکٹیکل ٹریننگ ہے جو آپ کی نسل کو شریعت دے رہی ہے, نئی نسل کو ایک پریکٹیکل ٹریننگ, ایک عملی تربیت, ایک عملی جذبہ دے رہی ہے. اور وہ عملی جذبہ جو ہے اس کی زندگی کے ہر شعبے میں پھر کام آتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کس دنیا عیسائیوں کا جو مرکز ہے اس کو پتہ کرے گا اس کے ساتھ پشتے جنت پہ جائیں گی. تو اس کے بارے میں صحابہ کرام کے دور میں بڑی مہمیں بھیجی گئیں. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک مہم بھیجی, بہت تیاری کے ساتھ بھیجی اور بہت کوشش کے ساتھ بھیجی, جس پہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ گئے, 90 سال کے بوڑھے پیروں سے معذور. انہوں نے کہا کہ بکسہ بناؤ مجھے اس پہ رکھو اور اونٹ پر اس کو رکھو اور مجھے ساتھ لے کر جاؤ, میں زیاد میں ضرور جاؤں. گئے کوئی اس طرح پتہ نہیں ہوا. آخر سلطنت عثمانیہ جو گزری ہے 600 سال کے 800 سال اس نے ترکیہ پر حکومت کی ہے اور وہ ہے تو دونوں سپر پاور گزری ہے اور پھر جب انہوں کی جدید اسلحے کی اور ترقیاں ہوئی ہیں تو اس کے ان کے دوران میں 1920 تک ون آف دی سپر پاور گزری ہے. ان کے آبا و اجداد میں سے سلطان محمد بن فاتح نے فتح کیا ہے قسطنطنیہ کو. تو اس میں اس طرح ہو گیا کہ اس نے اس کو پڑھے تاریخ میں, یہ اتنا دلچسپ ہے کہ اس کو پڑھے تو کسی جگہ سے کھول کر کتابوں سے مل سکتے آپ کو, نیٹ پر مل سکتا ہے, یعنی ان کو کھول کر پڑھیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ گرد و پیش سے غائب ہو جائیں گے, آپ کو پتہ نہیں چلے گا گرد و پیش میں کیا ہے. اس سے داخل ہونے کے بعد سے کہا کہ میں زور کی نماز جو ہے تو آیا صوفیہ کے گرجے میں جا کر پڑھوں گا. اتنی سخت جنگ شروع ہو گئی کہ علماء نے کہا کہ زور کی نماز قضا ہو رہی ہے اور آپ جو ہے تو موقوف کرنا چاہیے, پھر دوسرا حملہ کرتے ہیں اور زور کی نماز پڑھنی چاہیے. تو اس پر سلطان نے کہا آج یا سلطنت عثمانیہ نہیں ہوگی اور یا یہ مارکہ میں سر کرنا تمہیں پتہ کروں گا. تو اس کی فوج میں ایک بہت اونچے درجے کر لے کے ولی تھے حسن عبدال تھے. تم نے کہا کہ مجھے اوپر چڑھا دو اور سارا حملہ مجھ پر آئے گا اور میں حملے کو روکنا شروع کر دوں گا اور میرے پیچھے جوان چڑھ کر دیوار پھلانگ لے. بس یہ چڑھا حسن عبدال رحمۃ اللہ علیہ چڑھا اور اس نے اکیلے نے مقابلہ کیا. یہاں سے خود تو شہید ہوا لیکن اس نے اتنے آدمی اندر داخل کر دیے کہ انہوں نے جا کر قلعے کا دروازہ کھول دیا اور گولہ باری ایسی کی انہوں نے باہر سے جدید ترین توپ ترکوں کے پاس چیز کو ان کی دیواروں کو دراڑے کر کے چھوڑا. اس نے اتنا خوش ہوا سلطان کو اس نے گھوڑا دوڑایا اور دوڑا پایا صوفیہ کے گرجے کے درمیان لوہے کی لاٹ اس پر تلوار ماری اور تلوار اس کی کھب گئی اندر. تو اس نے پھر تاریخی جمرہ بولا ہے کہ فتح تو مدینہ کیسر علی مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آج کے دن میں نے کیسر کے شہر قسطنطنیہ کو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ پر قربان کر دیا. یہ جذبہ قربانی ہے. سبحان اللہ. وہ نشان اب تک اس لوہے کی لاٹ پر ہے. اس کو ترک نے, یہ کمال ترک نے عطا ترک اس بنی کہا کرتے ہیں, عطا کا مانا ہے ترکوں کا باپ, کمال ترک کہا کرتے ہیں کیوں کہ ترکوں کا باپ نہیں ہے. اس نے دنیا اسلام کی دیواریں اور بنیادیں کھوکھلی کی. تو کمال ترک نے اس کو چھپایا ہے اور تاکہ لوگ اس کو آ کر دیکھیں نہیں کیونکہ عظیم یادگار ہے مسلمانوں میں. اور یہ شری مسئلہ ہے کہ وہ شہر جو تلوار کے زور سے فتح ہو اس میں کافر کا کوئی حق نہیں دیتا, گرجا درجہ سب چیزیں اس کے اوپر ختم ہو جاتی ہیں. اور جو وہ ہتھیار ڈال کے اور صلح کر کے اگر وہ ہوں تابے دار ہوں اس میں ان کے مذہبی چیزیں جو باقی رہ جاتی ہیں. مسئلہ باقاعدہ فقہ کا ہدایہ میں شامی میں ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے, سب میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس مسئلے کو. کیونکہ جب لڑتا ہے لڑنے والے آدمی کا کوئی حق نہیں رہتا, جو ہتھیار ڈالتا ہے اخراج قبول کرتا ہے ٹیکس دے کر تابے داری اطاعت کرتا ہے, ان کے سارے حقوق ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے باقی زندگی کے حقوق جو ہیں وہ پھر ہی باقی رہتے ہیں, تھوڑے سے ٹیکس جزیہ کے ٹیکس کے بدلے میں اس کا مسلمانوں کے دوران رہائش رکھنا, کاروبار کرنا, یہ چیزیں کر سکتا ہے, لیکن کی پوسٹیج میں نہیں کی جا سکتی. پھر کہ انتظامیہ میں, پولیس میں, فوج میں, اس لیے کوئی قادیانی جو ہے پولیس میں, فوج میں, انتظامیہ میں نہیں آ سکتا. تو پنجاب میں ایک قادیانی ایس پی تھا, ہمارے ایک ایڈیشنل آئی جی گزرے, انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو پتے کی بات بتاؤں, اس بات پر غور کرو, جس ضلع میں قادیانی ایس پی ہوتا ہے اس ضلع میں ضرور پھر جو ہے دہشتگردی تخلیقاری شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ جان بوجھ کر کراتے ہیں تاکہ ان کو نقصان پہنچے. تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے, ان سے کہا کہ آپ کا فلانا ایس پی قادیانی ہے, اس نے کہا یار میں اس کو کوئی نماز تو نہیں پڑھواتا ہوں, نہ پولیس کی ڈیوٹی کراتا ہوں. تو پولیس کی ڈیوٹی کی ایسی وہ ہے سادہ چیز ہے, یہ تو بہت سینسیٹیو پوائنٹ ہے, اس میں تو امت مسلمہ کا اور اسلام کا وفادار آدمی کے علاوہ کسی کو نہیں لیا جا سکتا. فوج میں, پولیس میں اور انتظامیہ میں سے ایس ٹی سی جو آپ کے ہوتے ہیں, تجارت وغیرہ کریں, ہم مشرقی پاکستان سے کیسے گیا ہے کہ مشرقی پاکستان میں 2000 کے کتنے ہندو ٹیچر تھے, اور 65 کی جنگ میں جب انہوں نے مشرقی بنگلہ دیش کا سیل کھولا اور فنڈنگ کی, ان ٹیچروں نے بنگلہ قومیت کا سبق کالج اسکولوں میں پڑھا کر اور اس ملک کی لادگی کا کارنامہ سر انجام دیا ہے. کیونکہ سینسیٹیو جگہ پر ہندو کام کر رہا تھا, جس جگہ پر وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو قوموں کا علمی ہوتا ہے جس کی وجہ سے ملکوں کے وقت دباؤ برباد ہو جاتے ہیں. کہ آج وہ بنگلہ دیش, پہلے بنگلہ دیش بنا, آج سیکولر اسٹیٹ ہو گیا, اسلامی جمہوریہ بنگلہ دیش کی جگہ پر جمہوریہ بنگلہ دیش ہو گیا. ہمیں اس پچھلے حال میں جب ان کے اہل علم وغیرہ ملتے تھے ہم سے نا, تو اس بات پر پھر یہ ہمارے سامنے بول نہیں سکتے تھے, کیا ہم سے علیحدہ ہونے کے بعد آپ نے یہ کارنامہ سر انجام دیا کہ ملک کو ہی سیکولر کر دیا. ہمارے ملک پر کتنی مصیبتیں, کتنے حالات گزرے, کتنی پریشانیاں گزری, لیکن قوم کمر باندھے ہوئے کہ سیکولر ہونے اس کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے, اس ملک کو سیکولرزم کی طرف ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے. اللہ ملک کی توفیق عطا فرمائے.